أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، evet değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, Allahu Azze ve Celle yine bizlere yan yana gelmeyi nasip etti. Ona hamdü senalar olsun diyor ve onun dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmek istiyoruz. Bugün siz değerli kardeşlerime anlatmayı murad ettiğim, anlatmayı düşündüğüm husus: her şey Allah'a kulluk ediyor. Ya sen ey insanoğlu başlığı altında kalpleri ferahlatacak, kalplere sürur verecek, diğer bir ifadeyle kalpleri inceltecek bir konudan inşallah bahsetmeyi düşünüyoruz. Kullarından kendisine itaat edenleri cennetle müjdeleyen ve isyan edenleri de cehennemle korkutan Allah'a hamdolsun. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir ve ortağı da yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu, Resulü ve kulları arasından seçtiği dostudur. O Resul ki bizleri gecesi gündüzü gibi aydınlık olan bir yol üzerinde bırakmıştır. Artık o yoldan ancak helak olan kimseler sapar. Allah'ın salatı ve selamı onun, ailesinin, ashabının ve kıyamete kadar onlara uyan ve yollarında yürüyenlerin üzerlerine olsun. Ey insanoğlu! Acaba çevrendeki olup bitenlerden veya hala devam etmekte olan şeylerden haberin var mı? Yani her şeyin Allah'a boyun eğdiğinden, onun koyduğu sınırlar çerçevesinde hareket ettiğinden ve yaratıcılarına kayıtsız şartsız teslim olduklarından haberin var mı? Bu gözle çevrene hiç baktın mı? Veya bakıyor musun? Hele hele bunların kısmı azamının senin hizmetine verildiğinden haberin var mı? Allah'ın çevrendeki yaratılmış olan birçok şeyi senin hizmetine verdiğinden haberin var mı? Bunun kadrini, kıymetini biliyor musun? Bak Rabbin ne buyuruyor? O ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. O Allah ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Ve yine buyuruyor ki o size istediğiniz her şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. O kadar nimetler ihsan etmiş ki onları saymaya kalkışsanız sayamazsınız diyor Allahu Azze ve Celle. Ey insan, ey zavallı, ey cılız insan. Allah melekleri dahi senin hizmetinde görevlendirmiştir. Onlardan bir kısmı amellerini yazmakla, bir kısmı da seni korumakla görevlendirilmiştir. Onlardan bazıları rüzgar estirmekle, bazıları yağmur yağdırmakla görevlidirler. Hatta Allah onlara senin bağışlanman için bile dilekte bulunmaları görevini dahi vermiş. Yani senin gibi zavallı, asi, günahkar insanlar için meleklerin istiğfarda bulunmalarını onlara öğretmiştir. Bu hususta onları görevlendirmiştir. Şura suresinde melekler de Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve yeryüzünde olanlar için bağışlanma dilerler. Görüyor musunuz? Senin için, senin affedilmen, senin bağışlanman için melekleri dahi ne yapmıştır? Tabiri caizse senin hizmetine vermiştir. Hulasa ey Ademoğlu, ey insanoğlu, sen hariç bütün mahlukat Allahu Azze ve Celle'ye kulluk konusunda onun hükümranlığına, onun rububiyetine ve onun uluhiyetine boyun eğmede kusursuz hareket etmektedirler. Sen hariç bunlar kusursuz hareket etmektedirler. Allahu Azze ve Celle bakın ne buyuruyor. Görmedin mi göklerde ve yerde olan herkes, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde ederler. Ve yine buyuruyor Rabbimiz, yedi gök, yer ve bunların içerisinde olanlar onu tesbih eder. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ancak siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Şüphesiz ki o Allah halim olandır, bağışlayandır. Evet ey zavallı insan, ey nankör insan, bunlarla beraber dağlara bir bak. Onlara bir nazar et. Allah'ı hamd ederek nasıl tesbih ettiklerine, Allah'a nasıl boyun eğdiklerine ve onun korkusundan taşların yukarıdan aşağıya yuvarlandıklarına bir bak. Yani Rabbimizin bu konu ile alakalı zikri geçen ayetlerini düşünerek bu yönlü onlara nazar et. Emanet kendilerine yüklenince Rablerinden nasıl korktuğuna ve onu yüklenmekten çekindiklerine bir bak. Bunu bir düşün. Rabbimiz Musa aleyhisselam için dağ tecelli edince o dağın nasıl paramparça olduğuna bir bak. Bunu bir düşün. Sert kayalardan oluşmalarına rağmen dağların hali işte budur. Ey zavallı insan! Bu onların incelikleri, Rablerinin büyüklüğünden ve yüceliğinden dolayı korkuları ve bu nedenle paramparça olmalarıdır. Onların bu halde oluşlarının nedeni işte budur. Rablerinin büyüklüğü, onun yüceliği ve onun korkusundan paramparça oluşlar. Hani diyor ya ayeti celilede, öyle sert kayalar var ki Rablerinin korkularından paramparça olurlar. Yarılırlar, çatlarlar. Ve yine Rabbimiz bize şunu da bildiriyor. Şayet Kur'an'ı dağlara indirmiş olsaydık, Allah korkusundan onlar paramparça olurlardı. Allah korkusundan paramparça olurlardı. Peki ey insanoğlu, sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Onların onda biri kadar Allah'tan korkuyor musun? Onlar gibi sen de yaratılışının gayesini bilip ona uygun hareket ediyor musun? Veya bu kadar sayılamayacak çokluktaki nimetlerinin karşısında şükrünü eda edebiliyor musun? Yoksa sen birçok zavallının zannettiği gibi boşuna yaratıldığını ve başıboş bırakılacağını mı zannediyorsun? Sen bu aleme boşuna geldiğini, bu aleme boşuna gönderildiğini mi yoksa zannediyorsun? Bak seni yoktan var eden Rabbin ne buyuruyor? Biz göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Biz bunları boşuna yaratmadık. Oyun olsun diye, eğlence olsun diye bunları yaratmadık. Eğer bir oyun ve bir eğlence edinmek isteseydik, bunu kendi katımızda edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık. Enbiya suresinde sana Rabbin bak ne buyuruyor ey insanoğlu. Boşuna yaratılmadığını bu kainatın ve bu kainatın içerisinde bir zerre olan senin boşuna yaratılmadığını söylüyor Rabbimiz Allahu Azze ve Celle. Ve yine buyuruyor defalarca ayet-i kerimeyi zikrettiğimiz gibi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Evet, gördüğün gibi, duyduğun gibi, işittiğin gibi yerler, gökler ve bunların arasında olanlar ve bunların arasında olan sen boşuna yaratılmadın. Bunlar boşuna yaratılmamıştır. Senin yaratılış gayen seni yoktan var eden Allah'a ibadet etmen ve bu ibadet görevinde de hiçbir şeyi ona ortak koşmamandır. Senin yaratılış gayen budur. Allah'a boyun eğmen, ona itaat etmen, ona ibadet etmen. Ve itaatinde, ibadetinde, ona kulluğunda da ona hiçbir şeyi ortak koşmamandır. Allah'a kulluğunda Allah'tan başkasına zerre kadar da olsa bir pay, bir nasip ayırmamandır. Seni Allah bunun için yaratmıştır. Ve buyuruyor yine Rabbimiz bu minval üzere وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Yani sadece bana ibadet etsinler diye yarattım ifadesiyle yeterli kalmıyor. Bunu zikredip Allahu Azze ve Celle bırakmıyor. Daha net bir ifadeyle ibadetlerinde de bana hiçbir şeyi ortak koşmasın diye insanoğlunu yarattım diyor. Ama ne yazık ki insanoğlu bütün varlığın yaratıcısına ve Mevlasına ibadetten yüz çevirerek baş kaldırmış, ahireti bırakıp dünyaya sarılmış, kalıcı olanı bırakıp geçici olanı tercih etmiş ve kendisi için hayırlı olana sırt dönüp hayırsız olana yönelmiştir. Hayırsız olana yüz çevirmiştir. İşte bu durum değerli arkadaşlarım, işte bu durum düşünen her akıl sahibini hayrete düşüren bir şeydir. Allah onu şereflendirip ona değer verdikten, denizde ve karada onun yol almasını sağladıktan, birçok yaratılmışa onu üstün kıldıktan, görünen ve görünmeyen nimetlerini onun üzerinde yaydıktan sonra, onu en güzel yaratıp şekillendirdikten ve gözünü kulağını açtıktan sonra, onun isyan etmesi, onun şehevi arzu ve istekleri peşinde dolaşıp durması, koşuşup durması gerçekten şaşırtıcıdır değerli arkadaşlarım. Düşünen kimseler için bu kadar nimetin karşısında insanın azgınlaşması, insanın Allah'a baş kaldırması gerçekten şaşırtıcıdır değerli arkadaşlar. İnsan zayıf ve cılız haline bakmadan büyüklük taslar. İnkar eder, cahillik yapar, cimrilik eder, inat eder. Allahu Azze ve Celle var etmiş olduğu, yaratmış olduğu insanoğlu hakkında ne kadar da güzel buyurmuştur Kerim kitabında. Doğrusu insan çok zalimdir, çok nankördür diyor. Şüphesiz o çok zalimdir, çok cahildir diyor. Kahrolası insan ne de nankördür diyor. Zaten insan çok cimridir diyor. Ve yine insan ise her şeyde çok çok tartışandır diyor. Ve yine Allah insana bilmediğini öğretti ama buna rağmen insan gerçekten çok azar. Kıyamet suresinde yine Rabbimiz insan devamlı suç işleyerek ilerisini yalanlamak ister. Kıyamet günü nerede diye sorup durar. Ve Asr suresinde de bildiğiniz gibi Rabbul İzzet yeminle ifade buyurarak Asr'a andolsun ki insan ziyan içerisindedir. Asr'a andolsun ki insan ziyan içerisindedir. Halbuki onun görevi, değerli arkadaşlarım, onun görevi isyan etmek değil, itaat etmek. Yaratıcısına sırt çevirmek değil, ona yönelmek. Nankörlük etmek değil, şükretmek. Zulmetmek değil, iyilik etmektir, adil davranmaktır. Onun görevi halbuki budur. Ey gafil insan, ey zavallı ve cılız insan, yaratılmışların durumunu yakinen incelersen, inan senden daha fazla isyankar olanı göremeyeceksindir. Eğer çevrene basiretle bakarsınsa, yaratılmışların halini, ahvalini basiretle düşünürsen eğer, inan ki senden daha fazla baş kaldıran, senden daha fazla isyankar, azgın göremeyeceksin. Çünkü Adem oğullarından ben sizin en büyük Rabbinizim diyen çıkmıştır. Allah Meryem oğlu İsa'dır, Allah üçün üçüncüsüdür diyen kimseler çıkmıştır Ademoğlundan. Ben de yaşatır ve öldürürüm diyen zavallılar çıkmıştır insanoğlu içerisinden. Onların ilahları gibi bize de bir ilah edinsene diyenler olmuştur Ademoğulları içerisinde. Allah'ın tertemiz kitabı hakkında bu beşer sözünden başka bir şey değildir diyenler olmuştur insanların içerisinde. Bu ancak öncekilerin masallarıdır diyen olmuştur. Bunların yanında Allah'ın eli bağlıdır diyenler, Allah'ın kulları olan melekleri onun kızları sayanlar, Allah fakirdir, biz ise zenginiz diyenler olmuştur insanlar içerisinde. Hatta inanın daha çirkin şeyler diyenler olmuştur insanlar içerisinde. Fıtrat-ı Selime dersinde de anlattığımız gibi onun varlığını, onun vücudiyetini inkar eden insanlar olmuştur bu Ademoğulları içerisinde. İşte insanoğlunun azgınlık ve zulüm silsilesi işte böylece uzayıp gider. Öyle ki onlar arasında İslam şeriatı her zaman ve her mekana uygun değildir diyenler bile çıkmıştır. Dini siyasetten ayırıp siyasetsiz bir din ve dinsiz bir siyaset isteyenler, din Allah'ındır, vatan ise herkesindir diyenler, Allah'ın hakkını Allah'a, Sezar'ın hakkını da Sezar'a ver diyenler, dini gericilikle ve Allah'ın kanunlarını aşırılıkla niteleyenler, dinin kadını köleleştirdiğini ve ona zulmettiğini söyleyenler, kadının özgürlüğünün ve esirlikten kurtuluşunun Rabbisinin sınırları dışına çıkmakla ve yaratıcısının şeriatına karşı gelmekle olacağını öne sürenler, kadının bedenini bir ticaret aracı haline getirip inananlar arasında fuhşu yaymak isteyenler çıkmıştır. Bu bahsi edilen yaratıklar içerisinde. İşte bütün bunlar değerli arkadaşlarım, insanoğlunun yani bizlerin zalimce sergilemiş olduğu söz ve tavırlardan bazılarıdır. Bunlar işte bizlerin insanoğlunun zalimce, insafsızca sergilediği söz ve tavırlardan bazılarıdır işte bunlar. Rabbimizin Kerim kitabını incelediğiniz zaman lanetlenmiş olan iblisin dahi bu türden çirkin söz ve tavırlarda bulunduğunu göremezsiniz. İşin hayret tarafı değerli arkadaşlarım, insanoğlunun birçok azgınlığına sebep olan iblisi dahi Rabbimizin Kerim kitabında incelediğiniz zaman o mel'unun dahi bu türden çirkin söz ve tavırlarda bulunduğunu göremezsiniz. İblis sadece Adem'e secde etmemiş ve insanları saptırmaya ahdetmiştir. Bütün yaptığı kendi türünü Adem'in türünden üstün görmesi ve büyüklenerek çamurdan yaratılana secde etmekten kaçınmasıdır. Hatta İblis insanlardan bazıları için şu ifadeleri kullanmıştır. Ben sizden uzağım. Zira ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Ben sizden uzağım. Zira ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Ben muhakkak Allah'tan korkarım. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Görüyor musunuz? İblis Enfal suresinde bu ifadeleri kullanıyor. Ben sizden uzağım. Zira ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Ben muhakkak ki Allah'tan korkarım. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Evet, gördüğünüz gibi Ademoğlunun isyanı ne kadar da büyük ve büyüklenmesi de ne kadar aşırıdır. Onun hilesi ve düzeni çok çirkin ve çok kötüdür değerli arkadaşlar. Ama unutma ki ey insan, Rabbimizin Kerim kitabında buyurduğu gibi kötü düzen ancak sahibini kuşatır. Kötü düzen ancak sahiplerini kuşatır. Bu Allah'ın bir sünnetullahıdır. Acaba onlar geçmiş olanların başlarına gelen bu sünnetullah'tan başkasını mı gözlüyorlar? Sen Allah'ın bu tür kanununda asla bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinden asla bir sapma da bulamazsın diyor Rabbimiz Kerim kitabında. Yani kötü düzen ancak sahiplerini kuşatır. Bu Allah'ın öteden beri var ola gelen sünnetullahıdır. Kim kötülük düşünürse, kim zulmeder, kim isyan ederse, bu ancak sahiplerini kuşatır. Bunun Allah'a kesinlikle bir zararı olmayacaktır. Ey gafil insan! Belki tefekkür eder, belki düşünür, belki utanır ve Allah'a yönelirsin diye sana hayvanların yaratılış gayesine uygun nasıl hareket ettiklerini ve bu konuda yaratıcılarına nasıl boyun eğdiklerini anlatmak istiyorum. Bazı hayvanlar insanların dindarlıklarından sevinç duyarlar. Hiç bunu okudun mu? Hiç bunu duydun mu? Hayvanlar insanların dindarlıklarından sevinç duyarlar. Dindarlığın Ademoğlunun üzerindeki etkisini ve yeryüzündeki bereketini hissederler. Bu nedenle onun için dua eder ve Allah'tan bağışlanma isteğinde bulunurlar. Bakın Tirmizi'deki sahih bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Muhakkak ki Allah ve melekleri, yer ve gök ehli, hatta yuvasındaki karınca ve hatta denizde, suda balıklar, insanlara hayır öğreten kimseye dua ederler. Görüyor musunuz? Hayvanlar Allah'a olan itaatten sevinir, Allah'a itaat eden, Allah'a itaati öğreten kimselere ne yaparlarmış? Dua ederlermiş. Hayvanlar dahi, bakın, Allah'a karşı olan bu görevlerini nasıl yerine getiriyorlar. Çünkü Allah kendilerine bunu öğretmiştir. Bütün hayvanlar kıyamet günündeki korkutucu olaylar nedeniyle kıyametin kopmasından korkarak tedirgin olurlar. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her bir hayvan mutlaka cuma günü kıyametin kopmasından korkarak susar. Kıyametin kopmasından korkarak susarlar. Ey zavallı, ey cılız insan! Sen cuma günü geldiğinde hiç aklının ucundan geçiyor mu? Allah kıyameti bugün takdir etti. Böyle bir günde, yani böyle bir cuma gününde koparacak. Hiç aklından böyle bir şey geçiyor. Ezanlar okunuyor, hiç aklının ucundan Allah'a boyun eğmek geçiyor. Horozun Allah'a kulluğuna, hayır ve kurtuluş için Allah'a dua ettiğine işaret eden, hele şu delillere bir bak. Ey zavallı insan! Ebu Davud'daki bir hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Horoza küfretmeyin, çünkü o namaza çağırır. O namaza çağırır. Yani bir hayvana küfredilmemesi, onun bile Allah'ın dinine yardımcı olma açısından Allah'ın dinini efendime insanlar yaşasın diye Rabbisine kendi çapında bir ibadet ettiği anlatılıyor. Hatta hatırlarsınız yine bir hadis-i şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem horoz öttüğünde Allah'ın fadlından isteyin çünkü o melekleri görmüştür. Şeytan eşek anıldığında ise Allah'a sığınınız, o da şeytanı görmüştür. Yani onlar bile bu halleriyle senin dinini yaşaman hususunda sana yardımcı oluyorlar. Allah'ın fazlından istemeye sebep oluyor. Şeytanın şerrinden sığınmaya sebep oluyor. Senin basit, çok aşağılık gördüğün eşek. Ve yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. Hiçbir Arap atı yoktur ki her fecirde, yani sabah güneş doğmadan önce kendisine bir dua ile dua etmesi için izin verilmez. O şöyle dua ediyor. Allah'ım, şüphesiz ki beni Adem oğluna bahşettin. Beni onun en sevdiği ailesinden ve malından eyle der. Ve tekrar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Muhakkak ki bu atın duası kabul olunmuş. Bu atın duası kabul olunmuştur. Yani at dua ediyor Rabbisine. Yani niçin yaratılmış ise yaratılışının gayesine uygun hareket ediyor. Görmüş olduğumuz o hayvan değerli arkadaşlar. Bakın hele şu karıncanın haline, bünyesinin küçüklüğüne ve halinin hakirliğine ve insanların onu küçümsemesine rağmen Allah-u Teala'yı tesbih eden ümmetlerden bir ümmettir. Allah-u Teala Neml suresinde şöyle buyuruyor. Nihayet karıncalar vadisine geldiklerinde bir karınca dedi ki, ey karıncalar, yuvalarınıza girin, Süleyman ve askerleri fark etmeyip sizi çiğnemesinler. Yine Allah Resulü Buhari'deki bir hadislerinde peygamberlerden bir peygamberi bir karınca ısırdı diyor. O peygamber karınca yuvasının yakılmasını emretti. Ve yakıldı. Allah ona şöyle vahyetti. Bir karınca seni ısırdı diye ümmetlerden Allah'ı tesbih eden bir ümmetimi yaktın. Görüyor musun? Burada bizim altını çizeceğimiz, kendisinden ders alacağımız, ibret alacağımız kısım Allah'ın ümmetlerinden kendisini tesbih eden bir ümmeti mi yaktın, yok ettin, helak ettin diyor. Karıncadan bahsediyor. O zayıf ve cılız haliyle ne yapıyor? Senden benden çok çalışkan ve Allah'ı tesbih eder olduğu anlatılıyor burada. Ey zavallı, ey cılız insan. Sen ne yapıyorsun? Bunları bir düşün. Bunları bir tefekkür et. Senin basit gördüğün, zayıf gördüğün, cılız gördüğün, hiçe saydığın bu ve emsali hayvanlar bile Allah'a ibadet ediyorlar, Allah'a itaat ediyorlar. Allah kendilerini niçin yaratmış ise ona uygun hareket ediyorlar. Bunları bir düşün ve ona göre hareket et. Ağaçlar, değerli arkadaşlarım, ey insanoğlu, ağaç. Bunlar Allah'ın bitkilerinden birisidir. Allah-u Teala onun hakkında da bakın ne buyuruyor Rahman suresinde. Gövdesi olmayan bitkiler de ağaç da Allah'a secde ederler. Allahu Ekber. O gövdeleri olmayan, o zayıf cılız bitkiler var ya, o ot, en küçücük gözle zor gördüğümüz otlardan bahsederek ne diyor? Allah'a secde ederler. O gövdesi olan büyük ağaçtan bahsediyor. Onun Allah'a secde ettiğinden, yani ona boyun eğdiğinden bahsediyor Allahu Azze ve Celle. Hani insanlar biraz argo tabirle birbirlerine kızdıklarında vay kalas, vay odun, vay ot herif bu ifadeleri kullanırlar ya. Halbuki o ot denilen, o ağaç denilen, o Rabbul İzzet'in yaratmış olduğu o mahluk, Allah'a boyun eğen, Allah'a itaat eden, Allah'a secde eden bir varlık. Bence Allah'a boyun eğmeyen, Allah'a itaat etmeyen kimselere bu ifadeleri kullanmak ota, ağaca hakaret sayılır. Hayvanlara bile hakaret sayılır bazen. Allah'a boyun eğmeyen, Allah'a itaat etmeyen insanlara hayvan ismini kullanmak bile inanın hayvanlara hakaret sayılır. İşte bundan dolayıdır ki Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında insanlardan öyleleri var ki hayvan gibidirler. Hatta hayvandan daha beterdirler. Hatta hayvandan daha beterdirler. Evet, ey zavallı insan, ey cılız insan, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şu kurdun haline ne dersin? Şu dağda dolaşan kurdun haline ne dersin? Bir kurt konuşuyor ve rızkın Allah katından olduğuna iman ediyor. Daha da ötesi bu kurt sürünün çobanına Allah'tan hakkıyla korkmasını öğretiyor, emrediyor. Bütün bunlara ilave olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini de biliyor. Hatırlarsınız belki hadisi şerifi İmam Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde Ebu Said el-Hudri radiyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir kurt bir koyunun üzerine saldırdı ve onu kaptı diyor. Çoban koyunu kurtarmak koyunu bırakmak istemez ve onu kurtarmak için çeker elinden alır. Kurt kuyruğunun üzerine oturur ve şöyle der. Allah'ın bana gönderdiği rızkı benden çekip alırken Allah'tan korkmuyor musun? Çoban hayret kuyruğunun üzerine oturmuş bir kurt benimle insanların konuştuğu gibi konuşuyor der. Bunun üzerine kurt şöyle der. Sana bundan daha hayret verici bir şey haber vereyim mi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Yesrib'de yani Medine'de insanlara geçmişte olanların haberlerini bildiriyor. Onun peygamberliğinden bahsediyor. Ahmed ibn Hanbel'in müsnedinde. Buhari'deki bir rivayette ise insanlar şöyle diyorlar. Subhanallah, konuşan bir kurt mu? Yani kurt nasıl konuşur? Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki şüphesiz ki ben buna iman etmişimdir. Ebu Bekir ve Ömer de buna inanıyor. Buna ben iman etmişim. Ebu Bekir ve Ömer de buna inanıyor diyor. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Değerli arkadaşlarım, telbiye getiren yani lebbeyk Allahümme lebbeyk diyen hiç kimse yok ki oradan ve buradan yani sağından ve solundan yeryüzünün sonuna kadar her taş, ağaç ve tepe telbiye getirmesin. Allahu Ekber. Yani bunların da telbiye getirişinden bahsediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Taşın ve ağacın müminlere dostluğuna ve Allah onları konuşturduğunda Allah'ın dinine yardım etmelerine ve onun dinine olan duyarlılıklarının derinliğine hele bir bakın. Hele bunları bir düşünün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine Buhari'deki bir hadislerinde bakın. Ne buyuruyor? Müslümanlar diyor Yahudilerle savaşıncaya kadar kıyamet kopmaz. Müslümanlar onları öldürür. Öyle ki diyor Yahudi taşın ve ağacın ardına saklanır da taş ve ağaç ey Müslüman, ey Allah'ın kulu bu Yahudi arkamda gel onu öldür demez. Yani Allah'ın dinini yaşayanlara, Allah'a itaat edenlere, Allah'a boyun eğenlere taşın ağacın yardımcı oluşuna bakın. Allah'a boyun eğmeyen, Allah'a isyan eden, Allah'a baş kaldıran, insanlığın en rezili olan kimselerin haline hele bir bakın ve onların bu hallerini kabul etmeyen ve onların bu şekildeki isyanlarını kabul etmeyip onların öldürülmelerini isteyen hele şu taşın, hele şu ağacın haline bir bakın. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? Bu yaratıklara ve onlara ek olarak yüce dağlara Allah'ı hamd ederek nasıl tesbih ettiklerine, Allah'a nasıl boyun eğdiklerine ve onun korkusundan taşların yukarıdan aşağıya yuvarlandığına, dağların emanet kendilerine yüklenince Rablerinden nasıl korktuğuna ve onu yüklenmekten çekindiğine bir bakın. Rabbimiz Musa aleyhisselam için dağ tecelli edince o dağın nasıl paramparça olduğuna bir bakın. Sert kayalardan oluştukları halde dağların hali işte bu ey gafil insan. Unutma ki bu onların incelikleri, bu onların Rablerinin azametinden korkuları, Rablerinin yüceliğinden korkuları ve bu nedenle paramparça oluşlarıdır. Bu halde oluşları, bu hale gelişleri boşuna değildir. Onlar kendilerini yaratan Rablerinden korkuyorlar. Onun azametinden, onun yüceliğinden korkuyorlar değerli arkadaşlarım. Ama buna rağmen sendeki sert kayalardan daha sert, daha katı bir et parçasına hayret doğrusu vallahi. Hayret doğrusu. Bunlara rağmen bu kadar basit gördüğümüz, basit gördüğün, cılız gördüğün bu kadar mahlukatın Rablerine karşı itaatine, ona boyun eğişine, onu tesbih edişine rağmen katı ve sert kayalardan Allah'a boyun eğen bir manzara sergilenmesine rağmen vallahi hayret, billahi hayret, tallahi hayret sendeki o kayalardan sert ve katı o et parçasına, o kalbine hayret vallahi. Bu kadar hakikati görür de görememezlikten gelirsin. Bu kadar gerçeği görür de görmemezlikten gelirsin. Allah'ın ayetlerini işitir de sanki hiç işitmemiş gibi davranırsın. Allah ne kadar doğru buyurmuştur. Acaba onlar yeryüzünde gezmezler mi ki kendileri ile akledecek kalpleri, kendileriyle işitecek kulakları olsun. Çünkü gözler kör olmaz, asıl kalpler kör olur. Allah beni ve sizleri şuurlu ve basiretli bir şekilde hareket edenlerden eylesin. Yüce Kur'an ve mübarek hikmeti ile bizleri feyizlendirip ve faydalanan kimselerden olmamızı nasip eylesin. Beni ve sizleri işittiklerini uygulayan, bunları başkalarına anlatan ve Allah'tan bol bol bağışlanma dileyen kimselerden olmamızı nasip eylesin. Şüphesiz ki o yapılanların karşılığını çokça veren ve çokça bağışlayandır. İhsanı için Allah'a hamdolsun, başarılı kılması, nimetlendirmesi dolayısıyla ona şükürler olsun. Ey zavallı insan, sözü fazla uzatmayacağım. Sana ve kendi nefsime son sözüm, son nasihatim, Allah'tan hakkıyla kork. Allah'tan hakkıyla kork. Cansız varlıkların, bitkilerin ve hayvanların Allah'a kulluğunu ve bu kulluklarında kusursuz davrandıklarına iyi bak. Bunu iyi düşün. Artık Allah'a yönel ve ona ibadet et. Dersin ortasında da bahsini ettiğimiz gibi sen boşuna yaratılmadın. Biraz kaba tabirle sen tuvalet ile mutfak arasında boru olarak yaratılmadın. Seni Allah boşuna yaratmadı. Allah seni kendisine kul olasın, kendisine ibadet edesin diye yarattı. Ve yine seni kendisine ibadetlerinde hiçbir şeyi ortak koşmadan hareket etmen için yarattı. Günah işlemekten sakın. Kazancına dikkat et. Çünkü bunların mutlaka ve mutlaka bir gün hesabı görülecektir. Hatırlarsın Rabbul İzzet'in Kerim kitabında buyurduğu gibi فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Kim zerre kadar hayır işlerse mutlaka karşılığını görecektir. Ve yine kim zerre kadar şer işlerse onun da mutlaka karşılığını görecektir. Öyleyse ey zavallı insan, Allah'a yönel, ona ibadet et. Ona kul ol, çünkü sana verilen hayat sermayesi bir gün elinden alınacaktır. Sana verilen zaman dilimi mutlaka bir gün dolacaktır. Unutma ki saatin her tik tak dediğinde senin adımların o tayin edilen vakte doğru gitmektedir. Ona yönel, ona ibadet et. Günah işlemekten sakın, kazancına dikkat et, öfkeni tut, öfkeni yut, gözünü haramdan sakın, sabret ve Allah yolunda mücadele et. Günahlarının seni tepe aşağı döndürüp cehenneme sürüklenmesinden sakın. Günahlarının seni bir gün tepe aşağı düşürüp seni cehenneme sürüklemesinden sakın. Unutma ki Allah için kul alçaldıkça derecesi yükselecektir. Gel Allah'ın önünde alçal, ona boyun eğ. Sen onun önünde alçaldıkça Allah senin dereceni yükseltecektir. Ona olan boyun eğmesi kulun büyüdükçe kul ona daha yakın olacaktır. Ve yine unutma ki yaratılmışların en mutlusu Allah'a boyun eğenler olacaktır. Nefsine en iyi muamele eden, Allah'a itaat edenler olacaktır. Unutma ki ey zavallı insan, nefsine en fazla zulmedenler de Allah'a isyan edenler olacaktır. Allah'a isyan edenler olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allahu subhanahu ve teala buyurur ki, ey Ademoğlu, tüm vaktini bana ibadet etmeye ver ki, kalbini zenginlikle doldurayım ve fakirliğini gidereyim. Şayet bunu yapmazsan, kalbini meşguliyetle doldururum ve fakirliğini de gideririm. Yani kendisine yöneldiğimizde gönül zenginliği vereceğini, işlerimizi düzene sokacağını, fakirliğimizi gidereceğini söylüyor Allah-u Azze ve Celle. Öyleyse ey insan, öyleyse ey zavallı, ey zavallı yaratık, sözü daha fazla uzatmayalım. Allah'tan hakkıyla kork, ona yönel, ona ibadet et, ona boyun eğ. Çünkü bir gün ölüm meleği seni enseleyecektir. Yaptıklarından ve sorumlu olup da yapmadıklarından mutlaka hesaba çekileceksindir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.